Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 104.6 de FM de Radio Cornellá. Señoras y señores, este es el programa Siempre en Galicia. Hoy atopámonos pues aquí Armando Fernández por una banda y que o que va a elevar este barquiño, a ver cómo sale este barquiño por amar adiante. Y alá nas vías de son pues o noso técnico Marc Fort. Muy buenas tardes, Marc. Y aquí pues nada, dándoles pues ese correo electrónico, por ejemplo, siempreengalicia.com, @.com, y también los números de teléfono, que son pues o 93 377 8055, e o 93 377 5355, nos cales podéis ponervos en contacto en directo con nosco aquí na radio. E vamos a ir con alguna cousiña. Como digo eu, traballo de campo. Como decía o poeta chairego Manuel María, o idioma somos nós, povo común, vencello que nos xungue e ten e nos ten en pé, herencia secular de cada un dos fogares no que arde acesa a nosa fé na nosa lingua, donde por certo tamén hoxe é un día especial. Hoxe é un día especial. Lembranse vostedes do 23F? Pois hoxe cúmplense anos. Madre mía, o que pasaría se todo chegara ao fin. Mamaiña querida, non sei o que pasaría. Pero bueno, nosotros non vamos a falar desa cuestión, que xa lle dan bastante bombo por outros lados. E nosotros non somos quen para darlle... Vaya, que non queremos darlle tanto bombo. Queremos que sigamos en paz, que cada un seamos libres de facer aquelo dentro do orden, pois aquelas cousas que se nos apetezcan, que xa nos fan bastantes atrancos sin que haxa outras cousas por o medio. E tamén dicirvos que mañán se cumpren 150 anos de Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Así que, amigas e amigos, para encetar este programa, que moller con pouquiño de música. Así que vamos ir con María do Ceu. Marc, dalle o play. O brasilandeira, filha do mar, ser pestrelecida no meu cantar. Praia da miña angúria, e pola noite fai-me chorar. Eu anarraigame dunha paixón, fende a terra negra como un trebol. E peta nas portas da desventura, río de lúa, meu corazón. Non sei morta sin amor. Bueno, pues con esta cantiga de María Doceo, pues vamos a recibir o noso primeiro comunicante, que é Xosé Lamela, a Ladre de Baixo Limia. E sin máis delación, vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. Que tal? Pois ben, aquí estamos. Non temos neve de momento, que xa se escapou, pero aquí arrededor hubo neve, eh? O norte do hospital, no norte do hospital de nevou. O sea que temos o pouco mundo ao revés, non? Sí, sí, ahora... Cando tiñas que ter neve por aí, témola por aquí, eh? Y bueno, por aquí tamén de frío non andamos mal, eh? Temos a nosa ración, desde onde baixou a temperatura bruscamente, e ahora andamos polos 6 grados, pero... estamos nos 2 grados que son temperatura de neve tamén, o que pasa que non coincidía con a chuvia, non? Para que... coincidirán os dous elementos necesarios para que houver a neve. Pois, pero moi ben. Temos os picachos aí da 2.500 metros todos blancos, eh? Ah, bueno. Sí. Que podeis ir a esquiar se queréis, non? Sí. Pero hai que levar sempre algo preparado para poder, pois, o que é, pois, levar os esquís preparados, levar a mochila preparada, cargados de chocolate, por si acaso... Claro, chamar a Protección Civil que nos vai a... ter protección... aquí perdese moita xente por unha serra tan irregular como esta, non? Sí, desde logo. Pois, estábamos... Hoxe tiñemos aquí previsto estar que estuvera con nosotros a Silvio Medela, Julio García Golpe, un protagonista de... oriundo de Lobeira. Lobeira é un centro, é unha poboación ou concello que ten unhas características moi singulares e moi especiales, non? Dentro do contorno así deste reconcho da Baixa Limia, non? E esta era unha persona ideal para poder ter unha conversa con ele. A semana pasada non foi posible e esta, pois como é unha persona moi activa, pois está neste momento non podemos cambiarlle a súa ubicación dentro dunha manifestación que está el neste momento pois participando, e que, bueno, eu creo que é unha forma de traballar tamén porque funcionan os sistemas aquí desta nosa terra, non? Porque eu estuve mirando fai poucos días daquilo que faláramos xa no outro programa, que eso de para cazar o lobo, non? Esa especie de cuñas e todo eso. Sí, os foxos do lobo. Exactamente. Tamén nos explicou David, que é un pioneiro da investigación nese campo, sí. Pois Lobeira, pois ten evidentemente varias estruturas desas montadas que antigamente, pois, já sabes que o lobo era un elemento de combatir moi particular e os fuxos entraban dentro desa dinámica de caza hacia o lobo, non? E bueno, pois Lobeira ten moitas máis particularidades, pero falando de Xulio Medela, que para darle un pouco de Pablo, non, ao personaje, ele está dentro da Fundación Vicente Risco, porque ten unha actividade, aparte da súa labor profesional, que está moi reconhecido, moi conocido, máis que reconhecido, porque un que traballa na facenda neste momento, pois sempre se mira con certas reservas, non? Pero é unha persona, pois, entrañable, non? É un personaxe con unha cultura extraordinaria, e que traballou algúns campos especialmente interesantes para o noso mundo galego, non, en xeral. Eu creo que todo o mundo de Galicia está interesado nos temas que el abordou. Un deles, por exemplo, que ten moita actualidade, se todavía sigue vixente, foi, pois, continuar de dar a coñecer por seu alcance desas investigacións que fixo un lingüista alemán no ano 1933, que visitou aquí a Baixa Limia, porque a facer a súa tesis doctoral había detectado que aquí se conservaban todavía as raíces arcaicas do galego portugués, non? Realmente eso é un idioma común que temos e que ten un vínculo de unión, e a partir de aí derivaran e evolucionou, non? Cualquera destas dous idiomas. Pois buscando os dialectos da Baixa Limia, detectou que aquí hai todavía palabras que se conservan desde ese galaico portugués primitivo, non? Sí, porque... alemán que se Porque, perdona, porque ainda cando, por exemplo, un escritor eso, ainda aparecen certas palabras portuguesas, ou galego-portuguesas ou portuguesas-galego. Porque eran o mismo, non? Se mantuvo neste lugar todavía esas raíces comuns arcaicas, non? O idioma todavía non evolucionou igual co galego ou como o portugués, non? Que tomaron sentidos diferentes e, por lo tanto, se identifican como idiomas diferentes. Pero este dialecto que conservamos aquí na Baixa Limia todavía mantén ese primitivismo da época en que se iniciou esa separación. Y ese alemán que va a investigar, que un tal Hans Karl Schneider, estuvo en 1933, claro, acompañó a su equipo por personas de relevancia de Joaquín Lorenzo, Socas, ¿no? Sí. De Lobeira, él, ¿no? De Facós, y de Vicente Risco también, ¿no? Fue exactamente, los, sí. Los dos asesores que tuvo por aquí realmente desarrollan una teoría que está ahí, que Julio Medela pues se dedica a divulgarla, ainda fue poco, hubo unas jornadas en Allariz que Nel estuvo presente, non, desenvolvendo todas estas investigacións, que é moi interesante para conocer os nosos orixes de unha forma real, saber que temos uns principios moi moito máis dilatados que os que agora percibimos, non? E este foi un dos traballos deste home, non? Outro traballo que nos publicou, ademais, creo que foi a través miña, que se publicou na revista Lúa Nova, un traballo que se refería a algo que en Galicia se destaca moito, que esa bella costumbre de levar os vellos ao monte antiguamente, non? Sí, sí. Non sei se sona a la para a tua terra. Sí, sí, sí, tamén. Ven ser semellante, non? Ven a ser semellante a eso, sí. Sí, sí, pois que esa eutanasia, cando unha persona chegaba a certa idade, pois collía, no, xa, elevaban ao monte, daban unha manta e un pan, e deixaban o que daraba. Entonces, isto foi estudiado xa por máis xente, non? Eu creo que Bouzo Brei, por exemplo, aquí na zona de Bande, en Mociños, pois fixo un traballo de campo tamén sobre esa tradición que se conserva. Incluso sacou tomou nota dunha bella poesía, dun cantar destes que andan nas tradición oral, que era: a miña muller é bella, de bella non pode andar, e ina de levar ao monte, e ina de deixar quedar. Pois isto forma parte desa tradición, eu creo que non sei se ten moita realidade, pensamos que non, porque antigamente o respeto aos maiores foi sempre destacable. Exactamente. Toda a nosa zona galaica, sí. Como para andar levando os pomontes. Exactamente, deixados ali tirados. Pero se te fixas, todas as aldeas de aquí, ya non estamos a falar por comarca nin por concillo, sino estamos falando por aldeas. Sí. Cada unha ten o seu lugar no monte, sobre todo os que somos aquí da montaña, que a Chandabella, bueno, en Vilamea é Chandabella, en Padrenda Chandabella, en Compostela tamén é Chandabella, ten nombres comuns que dicen, no, era o lugar onde se levaban os vellos antigamente, ¿no? Sí, sí. E tú sabes como acabou toda esa tradición. Porque isto tamén se relata en todas partes da mesma forma, non? Cando un fillo levaba ao pai xa vello a deixalo quedar, que o pai lle dice, oye, lévate media manta pa baixo, e eu quedeme solo con media. E dice, por qué? Dice, pa cando teu fillo te traiga a ti. Ah, que lle dea outra media manta. Eu penso que tamén agora que falamos desto, penso que esos delmos, esas que dicen que eran sepulturas que había dos ancestros e tal, eu penso que ven desa, pode vir desa raíz. Eu non sei, pero eu creo que o dos dolmes, se te refieres a eso, esos sepulcros antigos que había nos montes, eu creo que era do Neolítico, fíjate, fai xa tantos miles de anos. Exactamente. E isto é unha tradición así, pois, que máis próxima, non? O sea, pero non tuvo nunca ninguna referencia histórica. Sí, por eso digo que ganas de que houbera, non? No, exactamente. No. Pero queda como así unha parte, digamos, con un remate feliz, non? De que o país se dá de conta e hai un gran mensaxe aí, non? Sí, sí, sí. Pero un mensaxe che farán, non? Exactamente. Tal como fagas, así che farán. Efectivamente. E iso porque... traballo, pois, tamén foi dos que ele intentou buscar a ver se había algunha raíz que estou seguro de que non encontrou, algún elemento certo nessa, en toda esa teoría e esa linda, pero vamos a... Para nosa parte, negámoslo, non? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Ya, ¿no? Pero vamos, non temos a Xulio, que foi unha das persoas pois, que traballou con ahínco estas cuestións, non? E outras máis que xa nos comentará algún día, non? Exactamente, sí. Pero eu penso que esas eso, o que estábamos a falar, que nos temos o dereito de negalo, e eu penso que Premín foi como unha lenda. Eu penso que foi unha lenda, e o mellor, pois, como as lendas se van pasando de avós a fillos e de fillos a netos e todo eso, pois é unha, vai quedando nunha lenda. Claro, vai se distorsionando, vai se cambiando e datando, e ao final queda como un mensaxe de sabiduría, non? Que é o que nos trae isto, non? Naqueles tempos inmemoriales, exactamente, que vamos os vellos ao monte, en fin, non... Porque esas lendas son máis que seguro que en moitos dos sitios, e ti habrás escoitado moitas, por exemplo, cando había a lareira do fogar, porque antigamente a lareira era a xuntanza de unha familia donde se discutían os problemas para o día seguinte, donde se contaban contos aos chavales que se quedaban abraiados, donde se contaban lendas, en fin, e sempre había o avó que era quen capitaneaba todas esas lendas. Efectivamente. E iso que estás contando tú, pues, ten, digamos, unha gran forza pa transmisión cultural de Galicia, onde non había a parte de escrita, non permanecía, está a nivel de mosteiros, pero que tiña máis indicado máis pa temas de trata de terreos, de propiedades, e disto, non? Pero a cultura tradicional en Galicia conservouse sempre a través da lareira. Sí. Cando todavía o terrible elemento destructivo da cultura galega que foi o televisor que se nos antepone e provoca ese silencio, non? Que non deixan que se continue con esa transmisión, non? Pois foi levando século a século, de avó a avó. Sí. Fíjate o que acabo de decir, non iba de pais a fillos. No. A transmisión, os abellos contaban, os avós contaban aos netos. Exactamente. E os netos os seus netos, non? Todavía, digamos, dúas generacións en dúas generacións, iba así inturnando así desta forma intermitente, non? E nos traían, pois, todo estas razóns históricas, porque se analizas a documentación histórica e a comparas con as lendas, verás que existe unha parte prácticamente común a ambas, non? A lenda venos a transmitir a historia de outra maneira. E créeme, a parte máis certa, máis rigurosa, é a da lenda. Sí. A da historia ven despois alterada por todos os intereses, ya sabes, tanto políticos como de cualquier circunstancia, non? Entonces a historia que nos contan é pues, totalmente alterada, modificada da realidade. A lenda non te engaña nunca. No. Vaiche contando con simbologías, con parábolas, como facía Jesucristo, con aproximacións, pero realmente che vai contando a verdade da nosa historia. Sí. E además hai unha cousa que cando, por exemplo, un pai e un fillo contan a mesma historia, pero o neto, por exemplo, o fillo, vai creer, vamos a supoñer, que o avó e o fillo contan a historia ao neto. Pois o neto vai creer máis ao avó que ao seu propio pai. Pois, efectivamente, porque o avó ten xa sabiduría de saber transmitir, ¿no? E o pai ainda está en preparación para ser avó, ¿no? En algún momento. Era o que dicía ese ou refrán ou conto ou como sea, eso que dice cando seas pai comerás ovos. Pois e entón pois aí é onde ven ese conto que se transforma de da voz a voz. Sí. vai da voz a netos, vamos, exactamente, para facer esa intermitencia de contar, o sea, o todo o que me chegou a min de lindas ou cualquiera de nós, vendo nosos avós, se nos observamos casi o 99% sale así, non? E a quen temos que transmitirnos sería aos nosos netos, que agora prácticamente hai unha ruptura nesa transmisión, porque ven interrumpido que as novas tecnologías, os sistemas de comunicación a larira exterminouse, non? Sí. Que por unha banda, que por unha banda deus gracias, pero por outra dixéramos o de vivir mellor, non? Pero por outra tiña que existir aínda ese contacontos, o avó que contar os contos aos netos, aunque fora unha ouriña cada noite. Claro, claro. Porque dices tú, bueno, pues ahora vives de outra maneira, vives mellor. Non, vamos a ver. Sí. Había que saber exactamente que a calidad de vida. Exactamente. Porque neste momento nos quizás estemos un pouco equivocados no realmente no que representa a calidad de vida. Sí. E isto podía facer o símil da da luz eléctrica, a calefacción, aire acondicionado, tal, todo isto, para saber o que hai detrás. Exactamente. Como se produce esa energía eléctrica, sí, por restando digamos continuidade ao mundo. Tú fíxate, a maior parte da electricidade ten que vir de elementos peligrosos incluso para a continuidade do ser humano. Exactamente. Hay que pensar na enerxía nuclear, porque actualmente os consumos son tan elevados que falar de unha enerxía, digamos, alternativa, unha enerxía destas que non dan nin ponga caixa de cerillas. Exactamente. Que hai aos grandes consumos e a xente prefire tapar os oídos, tapar a vista, disfrutar desta comodidade e deixar aos nosos heredeiros no futuro pois un mundo a extinguir, non? Sí, casi, porque é o que se comenta moitas das veces, e máis os antropólogos de certa de todo isto, pois din que, por exemplo, as novas tecnologías están moi ben, todo está moi ben, pero é como unha autopista. Ti colles a autopista que vai de Vigo a Santiago e vas zumbando, pero se vas por a carretera do interior sempre encontras algo, esos povos, esas aldeas donde ti podes ollar, donde, por donde ti podes pasexar, en fin, que podes pois atopar outras cousas, e sin embargo se vas pola autovía rápida, pois nada, zumbando. Disfrutar do paisaje, da gastronomía, de todo, do contacto con a xente, todo eso. Exactamente. Estamos perdendo, non? Sí, perdendo. Sí, sí. Tú, eu creo que todos os galegos que nos escoitan neste momento estarían de acordo que non ten nada que ver o comportamento dos núcleos rurales da hora como fai 50 anos. Sí, sí, naquela época a xente cantaba, cultivaba, había un montón de cultivos, sí, por aí a xente traballaba, vivías nunha calidad de vida que é o que estamos referindo. Sí. Vivías con uns bens menores, non? En calidad de vida había que discutirlo, en que la definición de calidad de vida había que discutirlo, non? Pero a xente notábase feliz. Ahora, silencios totales, non se oye nada, vívese, digamos, faise menos, vívese, consúmese mellores artículos, tense máis mellores condicións desde un aspecto así superficial, pero realmente é máis feliz a xente. Sí, sí, sí. E ademais diso que, por exemplo, ti como eu, pois, que pasexas por aí por o pobo e tal, ois todo silencio. E ao mellor hai xente nas casas, pero que se o internet, que se a consola, que se isto, pois todo o mundo en silencio. E antes sentías, pois, como a xente conversaba, como discutían certas cousas. Claro. E agora non, agora solamente mirar a pantalla dese pequeno aparato e olvidarse, estamos nos enrasados todos e nos comen o coco como lles dá gana, non? Sí. e nos olvidamos de que temos o avó ao lado, que lle podíamos decir, pois mira, isto funciona así, ou aquilo funciona da outra maneira. Claro. E é unha parte de aislamento, por iso agora se botan de falla moitas desas conversas cos avós. Claro. Que son con esa sabeduría popular. Pois pues estáse perdendo absolutamente toda. E isto era necesario rescatar as tradicións que tiñamos. Exactamente. Todos esos bens culturales, porque a cultura é exactamente eso. Sí. Porque a xente está confundindo moito os conocimientos coa cultura, non ten nada que ver. No, no, no, no. pode ter unha carreira superior, pois pode ter os máster, todo que lle dan a gana, é ser un perfecto analfabeto. Exactamente. Porque a cultura vai por outro lado. Ese é un conocimiento sobre temas moi particulares, é moi indicados por profesión e tal, pero esa cultura que se que antiguamente se transmitía, xente que igual non sabía ler, pero que tiña un bagaje de conocimientos, de sabiduría popular, que eso nunca se podría alcanzar. E eso todo perdese irremisiblemente. Sería un gran traballo de campo volver xente a investigar, a rescatar todo e tomar nota de todo, porque dentro de uns anos todo desaparece, igual que o cultivo do liño ou o cultivo de cualquier exactamente cosa. Alguén non sabe nin como se facía cando pasou a ser unha das ocupaciones. Bueno, eso é moitísimas máis. Exactamente. A cultura do millo. Todo iso, a tendencia é a desaparecer. Sí. A quedar nos museos etnográficos. Efectivamente, porque nin quedarán nin por museos. Exactamente. Se perde todo. Sí, porque hai quen deixa pudrir un carro ou deixa pudrir un arado por non levarlo a un museo, e hai museos que o están recollendo. Porque os queiman directamente. Sí, bueno, tamén, eso tamén é verdad. Eu lembro unha persoa que iba a queimar un baúl, e a máis era un baúl que estaba adornado, feito tal, e dice, esta hora xa non sirve para nada. E unha sobrinha miña que isto, non sei que foi o que lle dixo, e dixo, traigo o baúl praco, e hoxe, como di ela, dixo, é o mellor roupeiro que teño, arregleino, en fin, preparou, forrou, dicía, onde engardo as mantas? Dice, e eu utilizo as pedras da polilla antiguas, non como esos frascos que che venden agora que non saben a que cheiran. Claro. Sí. Observas un detalle, que veñen de fora, xente que adquire unha casa bella, entonces o que fai primeiro é tirala e construir bloques sobre ela. Cando unha casa antigua, bella, pero bella, digamos, con todas as razas culturales que tiña. Exactamente. Está construído con esos metros, con os muros anchísimos e tal, e o que fan as cámaras de aire, ou a condicións para que facer unha temperatura equilibrada no interior, exactamente, no inverno, que entenobra. Eso bello sabían de todo isto moito máis do que pensábamos, non? Sí. Son experiencias durante moitos anos transmitidos de un a outros, que agora perdese todo, non? Exactamente. Agora todo isto está se perdendo. Todas as construcións estaban feitos con un criterio. Entonces había unha forra de enerxía considerable se mantuveran as estruturas que había aí. Darlle comodidades, sí, pero destruir todo eso para despois construir uns bloques que o único que fai é meter máis carga de electricidade, máis carga de consumos, porque realmente non vas a protegerte como están esas casas feitas. No. Por moito que se diga. Non podemos negarlle agora aos antigos todo ese bagaje de conocimientos que nos transmitiron, é que nos temos, digamos, a triste condición de ser os que vamos a acabar con ela, non? Sí, porque como dicía un paisano aquí fai poucos días, eu falando con ela e tal, estábamos falando de certos escritores galegos, non? E concretamente falou de Xaquín Lorenzo Xocas. Ajá, sí, que domina. Sí, e eu recollí unhas palabras del que dicen que a casa, por exemplo, os galegos, o que mellor queremos é a nosa casa. Si nos, sempre, pois, temos a casa, pois, está ligada a nos. E dicía, el dice, o home lígase directamente á casa do mesmo, xeito que a casa xungue a terra, sendo así a vivenda un vencello que liga ao home coa xeografía dun xeito íntimo. Porque, claro, vivimos, se ti tes unha casa, pois sempre tes a túa finca ao rededor. Hombre, por favor. Sí, e iso é unha casa. Isto é a casa, a túa vida, as túas vivencias, todo isto. Eso que non ten un valor material. Uh-huh. Por iso o galego defende a súa propiedade, que cando vai a vendelo, pois dalle precios moito máis elevados que o que realmente ten desde unha forma de vista económica ou de cartos, porque neles encerra a súa vida, sí, como viviron os seus antepasados, que dependeron de eso totalmente, non? Sí. E eso, mira. Entonces, Xocas, xa que falaches nel, debe ser un referente. Xocas era unha persona que todo o mundo debía ler, todos os galegos, porque nos trae tanto da casa, das estruturas das casas, os estudios que fixo sobre o Lela, sobre as construccións, de todas estas, e sobre todo sobre o carro. Porque De ver aquela, de ver eso, por ejemplo, que falábamos antes, que os queiman, que os deixan perderse por ahí, e ver o que está pasando, pues a veces que se chalma os pés. Claro. Pois isto, temos aí a Xocas, un estudioso, se limitouse a observar en torno dele na súa aldea de Facós, aí en Lobeira, e o filmou dibuixando, non? Exactamente. Facendo toda esa recopilación de datos etnográficos que no futuro vas a ter moi en conta, non? Porque todo o que non sea facer este traballo é perdelo para sempre, non? Fíjate, aí lo vira, que estábamos falando, xa, que falamos dunha poboación que ahora está morrendo, o sea, está morrendo, está se extinguindo por a poboación, isto, xa veis, 2.000 habitantes, pois está a camiño dos 700, por aí, non? O sea, e a tendencia dun concello que chegaba hasta casi a este río Caldo, non? Que era unhas dimensións especiales. Tú recorda que estos son datos que quizás non se pongan demais. Lobeira, o concello de Lobeira, chegou a ser a capital de Galicia durante os días. Esto estamos falando da época da Revolución Francesa, cando a invasión dos franceses, que organizou a Xunta de Lobeira, que aí estaba a frente de eso o cardenal Quevedo Quintana, non? Os poderes en aquela época. Exactamente. Al final, bueno, por razóns políticas, foise expulsada a Portugal, estuvo aí en Touren, aí dentro desas montañas do Barroso. O sea, todo un mundo de temas interesantes, moi particulares da nosa vida de Galicia, pero que é real, non? A vida, que a historia que nos ven detrás, non? Que non se escribe nos grandes libros, pero está aí, non? Aí en Lobeira, que tenga Nosso Señor do Viso, fíxate, que referente, non? Que además escribe un magnífico libro sobre o Viso, Joaquín Lorenzo, que mantén esa tradición todavía dunha imagen desa que rodean os carballos a Lanomonte, como dice a poesía fundacional da Virxe do Viso, que a do Xurés despois que se prestou esta cuadra, que miña Virxiña do Viso, que tan alta se foi por entre toxos e carqueixas carballiños de arredor, que un lugar común a casi todas as iglesias estas, que capelas antiguas que están no cumo dos montes, que rodeadas de carballos, no medio dese monte, pois, de carqueixas, carpazas, brezo, non, o que non queda no exactamente, monte, non? Ben sei o que é a carqueixa, que como digo eu son da montaña, da terra da carqueixa. Perfecto, e aí estamos todos. Sí. Pois sí, hombre, e aparte da Viso do Viso, non? Que como decía o amigo Golpe, non? Julio García Golpe, o Medela, decía que conserva a súa antiguidade, singularidade, arraigo e valor cultural como para, digamos, declarar un de interés da humanidade, non sei, pero da baixa línea, pois seguro que sí, ¿no? Seguro. Despois tiña aí tamén o Castelo de Santa Cruz, que foi un baluarte defensivo aí que foi extinguido. Ademais, foi moi popular durante un baixo medieval, non, épocas moi primitivas, non, durante as épocas de Reconquista, ese Castelo de Santa Cruz, que ahora non se sabe nin exactamente onde está, que conserva esa poboación de Santa Cruz, pero como castelo desapareceu, non, todo vestigio, non. En cambio, queda unha base documental importante. E foi, digamos, para os irmandiños foron os que lle deron o tiro de gracia, non, para que se desaparecera. Despois está tamén aí en Cabaleiros un mosteiro de Grou, tamén outro mosteiro dos importantes da nosa época primitiva, non, por o ano 1000, por aí, quando se construiu o mosteiro de Zalanova, por aquela época, pero era un mosteiro feminino. Tivemoslo aquí durante un montón de épocas, que pasou despois na época máis tardía a ser o mosteiro de San Agustín, despois pasou xa a administración real, non pasou o outro tema hasta convertirse, pois, eso, o que era o antigo mosteiro, era a casa rectoral, pero xa sin cura, porque terror. Claro. A tendencia é a desaparecer todo isto, non? Sí. Pois mira, por exemplo, se entramos no lugar da Fraga, que era no alto da montaña, unha poboación moi aislada, este lugar, igual os de mismo da Fraga non saben que este, a xente de aí eran os pastores do mosteiro de San Agustín, do mosteiro de Grou, este mosteiro que estamos falando. Pois os pastores estaban no monte e para evitar pagar os diezmos facían cultivos sin comunicar nada, non, hasta que se enteraron os frailes e inmediatamente foron a establecer unha capela para que pagaron os diezmos, evidentemente todos os produtos que se generaban naqueles terrenos de eran pastores do propio mosteiro, pero hubo que facerlle a capeliña para poder automáticamente generar esos diezmos que debían pagar, non? Claro. E así naceu o lugar da Fraga. En fin, o sea que podes ver todo isto de Lobeira, que parece que está aí extinguido, que está aí morrendo, pues ya sabes que pero no estamos ainda, animados. Ainda sigue vivo. Sigue vivo, e ademais estamos animando a que nas conchas, cuando falamos das conchas, sí, de meter aí o parque empresarial, pues pertenece a Lobeira. Muy bien. Cuando falamos, por ejemplo, da vía romana, da Ponte Pedriña, que está solagada dentro do embalse das conchas, dun coro, pues esa Ponte Pedriña romana que ten tanta tradición e tanta historia, tamén pertence a Lobeira. O sea, que realmente Lobeira está nun punto singular, non? Nun punto que ten un lugar moi, digamos, especialmente interesante. Pensa que, por ejemplo, Santa Comba de Manda, que falar a iglesia visigótica, unha das máis antigas de España, pues está na fronteira mesmo con Lobeira, non? Estupendo. O sea, que estamos perfectamente ubicados a esta población. Sí. E además moito románico, moito... Sí, por exemplo, a Virxe do Viso, pues, ten aí os vestigios, obviamente Santa Comba, non? Exactamente. Falamos disto, estamos a falar dun arte visigótico, non? Do século V aproximadamente, fíxate cuánto se ten anos este... Por eso se dice, ¿no? Por eso se dice que en Galicia as pedras falan. As pedras falan, sí. En este mundo que estamos nos metidos ahora do que observeu, crecen. Sí, exactamente, sí. Siguen medrando. Sí, entre os incendios e todo que vai extinguindo a vida, aunque sea a vida vegetal en torno, pues as pedras parece que están crecendo. Sí. Pois, moi ben, Xosé. Vamos deixalo aquí. Sí. E para a próxima semana, ¿no? Para a próxima semana, pues volveremos a conectar contigo. Muy bien. Eso. Muy bien, pues Armando. Pues un saludo a todos y a todos los oyentes ahí de todo el mundo, ¿no? Exactamente, porque porque ahora podemos decir todo el mundo, porque vamos por esta autopista que checamos a todos los sitios. A todas partes. Exactamente. Muy bien, pues hasta próxima semana. Entonces. Pues graciñas y hasta vindeira semana. Hasta luego. Hasta luego, un aperta. Bye.